Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Bugün 56. babı inşallah bitiriyoruz. İmam Ayni'ye göre 56 değil mi arkadaşlar? Kastallani ve Ayni'ye göre kaç? 56. Hafız İbn-i Hacer'e 55. Bir geriden gidiyor. Evet. Bâb-ı kavlillahi teâlâ bel huve Kur'anun mecid fî levhim mahfûz ve tûr ve kitabin mestûr. Evet. Bu babı ne yapmıştık? Almıştık. Sonuna geldik. Ne demiştik? Kur'an Allah'ın neyi? Kelamı değil mi? Kur'an deyince neyi kastediyoruz? Mushaf'ı kastediyoruz. İki kapak arası. Geçen dersin devamı ne demiştik? Geçen ders kısaca özetlersek demiştik ki Kur'an Allah'ın kelamı lafız ve mana itibariyle ne değil? Mahluk değil. Ama bizim Kur'an'ı telaffuzumuz bizim neyimizle oluyor? Seslerimizle oluyor. O bakımdan bizim ciğerler vasıtasıyla havayı toplayıp boğazımıza vermemiz, oradan ağzımıza getirip ağzının içinde operasyondan sonra işte dişler ve dudaklarla ne yapmamız, onu çıkarmamız, o bizim kendi eylemimiz. Ama bu talinin eylemi. Karinin, yani okuyanın. Ama okuduğu şey mekruh ve melfuz olan, metlu olan ne değil? Mahluk değil. Daha sonra diyor ki müellif وَلَاكِنَّ الَّذ۪ي فِي الْمُصْحَفِ اِنْدَنَا هُوَ نَفْسُ الْقُرْآنِ diyor ki, fakat diyor bizim katımızda mushafın içinde olanlar nedir? Allah'ın kelamı, yani Kur'an'ın bizzat kendisi. وَلِهَذَا يَجِبْ اَنْ يُفَرَّقْ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى İşte bundan dolayı diyor Allah'ın şu iki ayeti arasında fark görmek lazım. Birbirinden ayırmak lazım şu iki ayeti. Bir, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ zubur. O yaptıkları her şey nedir? Zuburda nedir? Mevcuttur. Nerede mevcut? Zuburda mevcut. Ve beyne kavlihi teala nedir o? Ve kitabin mestur. Neye yemin olsun? Satır satır yazılmış neye? Kitaba. Fi rakkin menşur. Nerede? İnce ince neye? Ne? Derilere. Diyor ki fe inne kevne l'a'mali fi zubur. Diyor ki amellerin zuburda olması mislu kevnil Kur'an ve Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine Kur'an'ın ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fi zuburul evvelin, daha önceki gelenlerin neyinde? Kitaplarında olması gibidir. Burada zubur diyor. Ne demiyor? Zebur demiyor. Zubur ne? Kitaplar. İndirilen kitaplar, sayfeler. Her yaptıkları şey nerededir? Zuburdadır. Yani sayfelerde kayıtlıdır. Bu ayetle ve o satır satır yazılmış olan kitaba, yine ince deri üzerine yazılmış olan neye? Kitaba yemin olsun, ayeti arasında ne görmek lazım? Fark görmek lazım. Çünkü diyor, amellerin zuburda yazılması, zuburda ne yapılması? Yazılması, Allah'ın Kur'an'ının, yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani Resul olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın daha öncekilerin kitabında zikredilmesi gibidir. Şimdi ne demek bu? Neyi kastediyor? Ameller ne? Sayfelerde yazılı. Yazılı. Bizzat ne? Yazılmış. Ama o ameller o sayfelerde ne? Mevcut. Ameller bütünüyle. Kur'an'ın ve daha sonra gelecek olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da neyi? Kendisi daha öncekilerin kitabında ne? Mevcut. Peki Kur'an gelmiş mi? Gelmemiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiş mi? Gelmemiş. O dönem itibarıyla siz ona nasıl mahluk diyebilirsiniz? Anladınız mı? Yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'dan ve peygamberinden mevzu bahis var. Nasıl mahluk dersiniz? Demek ki ne değil? Mahluk değil. Muhammed yaratılacak bir beşer. Ama Muhammed'in yaratılmasından bahsetmiyoruz. Muhammed'in ilahi fermanda bulunmasından bahsediyoruz. Anladık değil mi? O bakımdan yani buna dikkat etmek lazım diyor. Sonra diyor ki وَأَمَّ الْكِتَابُ الْمَسْتُورِ فِي رَقِّ الْمَنْشُورِ, diyor ki o işte diyor satır satır o ince derilere, o yazılmış o kitaba gelince فَوَ كَمَا يُكْتَبُ الْكَلَامُ نَفْسُهُ فِي الْكِتَابِ, aynen diyor kelamın bizzat aleyküm selam kendisinin ne de yazılması gibidir? Kitapta yazılması gibidir. فَاَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا, diyor ki Şeyhülislam Teymiye, bunun durumu diğerinin neresine konabilir, neresindedir? وَذَٰلِكَ, çünkü diyor اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ, her şey لَهُ فِي الْوُجُودُ فِي الْوُجُودِ اَرْبَعُ مَرَاتِبْ, vücut aleminde yani var olma aleminde dört mertebesi vardır her şeyin. Var olma aleminde dört mertebesi vardır. وُجُودٌ فِي الْاَيَانِ, bizzat kendisinin yani işte bedenen, madden olması. 2. Ve vücudun fil ezhan, zihinlerde olması. Bakın görüyor musunuz mantığı? Mantık bu. 3. Ve vücudun fil lisan, dilde olması. 4. Ve vücudun fil kitap, kitapta olması. Varlık aleminde 4 şekilde bulunur her şey. 4 şekilde. Ya bizzat madden kendisinin bulunması. İşte Necmi'nin ayağını görüyorsunuz buradayım. Değil mi? Ya da işte ne? Şu kitap masanın üstünde. 2. Zihinde olması. Şimdi benim zihnimden neler geçiyor? 3. Lisanda olması. Bak konuşuyorum. Anladık değil mi? 4. Kitapta olması. Demek ki her şeyin varlık aleminde dört mertebesi var. Bu çok önemli. Bunu unutmayacağız. Bir, bizzat madden kendisinin olması. Bu çok önemli. 2. Zihinde bulunması. Zihinde olması. Zihne. Değil mi? 3. Dilde olması, lisan. 4. Kitapta olması. Vel kelam vücuduhu fil lisan. Kelam, söz, o şeyin neredeki mevcudiyeti? Dildeki. وليس بينه وبين المحل المكتوب فيه. Evet. Yani ne değildir? Ha, bizzat. Ha. Neyin arasındaki şey değildir? Öyleyse beynehu beynel mahal el mektub fihi. Yani neyle? Lisanla mahal arasında, bulunduğu yer arasında yazılı bir şey yok. Yani bir nevi ikisinin arasında. Çünkü niye? Mektup olan dile dökülmezse lisana ne yapmaz? Sirayet etmez. Lisanda olan da yazıya dökülmezse neye sirayet etmez? Yazıya sirayet etmez. Diyor ki veleyse beynehu beynel mahallil mektub fihi, yani kelamla o kelamın yazıldığı yer arasında yoktur mertebetun ukra, başka bir mertebe yoktur. Ya nedir? Telaffuz edilir. Dinliyor muyuz? Ya da ne yapılır? Yazılır. İkisi arasında bir yer yok. Bel nefsül kelam yesbutu fil kitab. Bizzat kelamın kendisi nerede sabittir? Kitapta sabittir. Kema kâle teâlâ. Allah'ın dediği gibi. İnnehu le Kur'anun kerim. Muhakkak o nedir? Değerli, yüce bir kitaptır. Kur'an'dır. Fi kitabin meknun. Nerededir? Gizli. Korunmuş bir kitapta. Ve kâle teâlâ bel huve Kur'anun mecid. Aksine o mecid bir Kur'an'dır. Fî levhim mahfuz. Nerededir? Levh-i mahfuzdadır. Bak orada kitab-ı meknun dedi. Burada da ne dedi? Levh-i mahfuz dedi. Ve kâle teâlâ dedi ki yetlu suhufen mutahhara. Temiz sayfalar okur. Değil mi? Fîhâ kutubun kayyime. O temiz sayfelerde ne var? Değerli kitaplar. Gördük değil mi? Heh. Ve kâle teâlâ kella innehâ tezkira. O ney? Tezkira. Hatırlatıcı değil mi? Femen şa'e zekera. İsteyen zikreder, söyler. Nerede? Fî suhufin mükerrama. Mükerrem sayfelerde. Merfuatin mutahhara. Yüksek olan, tahir olan sayfa. Ve kâle teâlâ velev nezzelnâ aleyke kitâben fî kırtas. Biz sana o kitabı kırtas içinde indirseydik. Yani kağıtlar, sayfeler içinde indirseydik. Şimdi ne demek istiyor? Demek istiyor ki yani musaftakinin neden farkı yok? Hayır. Telaffuz edilenden farkı yok. Çünkü niye? Allah bütün bu ayetlerde nerede olduğunu söylüyor. Ama kitapta, ama sayfelerde olduğunu söylüyor. Demek ki yani ya kitapta ya da nerede? Dilde. İkisi arasında bir mertebe yok. E hocam zihinde yok mu? O zihin farklı. O zihin farklı. Çünkü zihinde olan ancak sen bilirsin. Ama yazılı olanı ve telaffuz olan edileni hayır. Allah onu kendi ilminde bıraksaydı biz bilebilir miydik? Heh, ona dikkat edelim. Diyor ki veleyse fil mushaf, mushafta yok. Minel ayan, o ayandan bir şey. Yani Musa'nın kendisi var mı mushafta? İlla zikruha. Sadece zikri var. Hadi bul bakayım Musa'yı kitapta. İsa'yı kitapta, Tabut'u kitapta, Yecüc'ü, Mecüc'ü kitapta bul. Neyini buluyorsun? Zikrini. Başka ve vasfuha. Başka neyini? Vasıflarını. Başka? Vel haberu anha. Haberini. Vel kelamu fil kitap. Kitaptaki kelam leyse huve fihi. Onda yok. Kema tekunu sıfa bil mevsuf. Aynen sıfatın mevsufla olan ilişkisi gibi. Yani sıfatın tanımlananla olan ilişkisi gibi. Başka vel araz bil cevher. Arazın cevherle olan ilişkisi gibi. Vel cisim bil mekan. Cismin mekanla olan ilişkisi gibi. Ve ma huve bi menzileti delil alel medlul. O delilin delalet ettiği şey olan konumuna göre. Aynen kel mahluki dal alel halik. He. Mahlukun delalet eden mahlukun neye? Yaradana. Yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki sıfatın mevsusla olan alakası 1. Arazın cevherle olan alakası 2. Cismin mekanla olan alakası 3. Ya da delilin medulle olan alakası aynen işte yaratılmışı neye delalet etmesi? Yaratılana delalet etmesi gibi bir alakayı siz kelamla kitap arasında ne yapamazsınız? Kuramazsınız. Çünkü niye? Ha, yani o, madem ki o alaka vardır, o halik, o da nedir? Mahluktur diyemezsiniz. Bel huve kısmun ahar. Aksine o başka bir kısım. Bu ilişkiler gibi değil. Ma'kulun bi nefsihi, kendi başına akledilir. Sonra ve nasu bi fıtarihim, insanlar fıtratlarıyla yefhemune, anlarlar ma'na kevni kelamillah fil mushaf. Allah'ın kelamının mushafta olmasının manasını. Şimdi Allah'ın kelamı mushaftadır deyince Allah ayanıyla, zatıyla mushaftadır diye anlayan var mı? Sıfatlarıyla mushaftadır diye anlayan var mı? Anladık mı? Yani bir arazın cevher üzerinde yer tutması gibi anlayan var mı? Anladık değil mi? Ha, yani onu kastediyor. Ve enne kelamehullezi gâme bihi, Allah'ın o ortaya koyduğu kelamı lem yufarrik zâtehu, lem yufarrik zâtehu, zatını ne yapmadığı gibi, terk etmediği gibi ve yehel fî gayrihi, başkasına da hulul etmemiştir. Ve ya'lemûne ennellezî fil mushaf, ki bilirler ki mushafta olan leyse mücerret delil, bizzat delilin kendisi değil, salt delil değil, ala mana kaim fi nefsillah, Allah'ın nefsindeki neye, o mananın neye, Allah'ın nefsinde kaim olmasına, yani o mananın bizzat Allah Azze ve Celle'nin nefsini ne yapması, zat olarak ortaya koyması değil, belillezi fil mushaf kelamullah, Allah'ın neyi, kelamı. Yani demek istediği şu: İnsanların mushaftan bildikleri o şey salt delil değil. Yani ne? Allah'ın nefsine kaim mana. Yani ne demek? Yani işte lafız kuldan, mana kimden? Allah'tan. Ya da hem lafız hem mana kimden? Kuldan. Bu değil. Ya da ne değil? Ya da ne değil? Bu da çok önemli. Vermek istiyor. Tabi bunlar kelam meseleler. Yani kelam bir nefsi diyoruz ya, Eş'arilerin dediği. O değil. Niye? Çünkü Kur'an'da konuşan Allah, ama Kur'an'da konuşan Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da konuşması ne? Tamamen Kur'an'ı Allah Azze ve Celle zatından ayırmıştır. Zatından ayrılan her şeyde nedir? Mahluktur cinsiyle. Ne de büsbütün zatından ayrılıp başka bir yere girmiş, hulul etmiş. Yani Allah'ın kelamı ne Allah'ın zatınındır, ne de büsbütün kitabın içine gömülmüş Allah'ın zatından ayrılmıştır. Onun kelamıdır diyor. Tamam. Diyor ki belillevi fil mushaf kelamullah, mushafta olan Allah'ın kelamıdır. Mutabikun li lafzihi, lafzına da mutabık. Ve lafzuhu mutabık li mana, lafzı da neyine mutabık? Manasına. Yani Allah'ın kelamı lafzına uygun, lafzı da manasına uygun. Ve manahu mutabık li ma fil hariç, manası da harici alemde neye? Olana mutabık. Ve huve kelamullah hakikaten la mecazen, o hakikat olarak Allah'ın kelamı mecaz değil. Yani ne demek? Şimdi ben konuşuyorum, konuştuğum Allah'ın kelamı. Harici alemde de olsa, yani bu da harici alem, Allah'ın dışındaki harici alemi kastediyor. Ki Allah'ın dışında harici alem olamaz aslında. Çünkü niye? Her ne kadar zatıyla o aleme ne yapmıyorsa da, girmiyorsa da, sıfatlarıyla o alemin içinde. Allah'ın olmadığı bir alem var mı? Olmadığı bir alem. He. Demek istediği şu. Yani Kur'an kelamı olarak Allah'ın lafzı mutabık. Lafzı manasına mutabık. Manası da harici alemdekine mutabık. Ve böylelikle bizzat Kur'an'ın musafta oluş hali ve bizzat o Kur'an'ın ne yapılış hali, telaffuz ediliş hali ne değil? Mahluk değil arkadaşlar. Ona mahluk diyen ne yapmıştır diyor? Yanılmıştır diyor. Ve hâzihi meseletun azîme, bu büyük bir mesele. Dalle fîhâ tavâif minen nas. Evet. İnsanlardan pek çok ney? Grup bu meselede sapıtmıştır. Vel Buhari rahimahullah, İmam Buhari mimmen uhtiliye fîhâ, ki bu meselede imtihana tabi kılmıştır. Kılınmıştır. Belaya uğramıştır. Fitneye maruz kalmıştır. Bimen lem yefemil hak fiha. Bu konudaki hakkı anlamayanların ortaya atmış olduğu neden dolayı? İftiradan dolayı. Fertekebe şataten, ve bu iftirayı atan da çok büyük bir ne? Cürümet işlemiştir. Ve nusibel Buhari fiha ilel batıl, ve İmam Buhari de bu konuda neye nispet etmişlerdir? Batıla nispet etmişlerdir. Ve lihâza ekfere minel beyani leha kemâsa, bak işte bundan dolayı bu meseleyi çok uzatmıştır İmam Buhari. Görüyor musunuz? Ve menşe'ul ihtilafiyeha yaudu ila asleyn. Bu konudaki ihtilafın kaynağı iki şeye döner. Ahaduhuma, ilki meselet tekellem Allahu Teala bil Kur'an ve gayrihi. Allah'ın Kur'an ve gayriyle konuşması. Gayriyle de konuşmuştur biliyorsunuz Kur'an dışında. Ve sani meselet tekellümillahi Teala bil Kur'an ve gayrihi. Altına dönmeden mesela onun mastar olduğunu anlamadık. Mazi fiili olarak okuduk. Şimdi mastara döndürdük. Çünkü altında mastar geliyor. Evet. Allah'ın Kur'an'la konuşması ve Kur'an'ın gayriyle konuşması. İki, tekellümül ibad bi kelamillah. Kulların Allah'ın kelamıyla konuşması. Bir, Allah'ın Kur'an'la veya gayriyle konuşması. İki, kulların Allah'ın kelamıyla konuşması. Anladık mı aradaki farkı? Ve gad haveltu beyan el hak, ben diyor bu konuda hakkı açıklamaya gayret ettim. Fi kilel meseleteyn fi ma sabak, bu iki geçen meselede, yani bir Allah'ın Kur'an ve gayriyle konuşması, kulların da Allah'ın neyle? Kelamıyla konuşması. Kadra ma utitu min beyan, Allah'ın bana beyandan vermiş olduğu gücüm nispetince. Vallahul musta'an. Yardım istenecek, kapanacak kimdir? Allah'tır diyor ve böyle bitiriyor. Bu cümlelerin çoğu nereden alınma? Şeyhülislam'ın Teymiye'den alınma. 12. cilt Mecmul Fetava 12. ciltten alınma. Uzun bir bölüm, fasıl oluşturmuş. Evet, kısaca böyle ne yapmış? Bitirmiş. Evet, sonraki baba geldik. Değil mi? 57. bab. İbn Hacer'e göre 56. bab. Uzun bir bab. Yani babın kendisi uzun. Bab başlığı uzun. Babu kavlillahi teala vallahu halakakum ve ma ta'melun. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader ve yuqalu lil musavvirin diyor ve devam ediyor. Uzun bir ne? Bak. Evet. Gökhan alalım. Bak uzun. Başlık. Hadisleri okumayacağız. Sadece babı oku ki kaç satırmış? 2, 4, 6, 8, 9. 9 satırlık bir bab. Evet. Oku. Sonra hadisleri zikrediyor. Hadisler babın başlığının içinde mi? Babtan sonraki hadisler değil mi? Evet. Evet. Önce babı okuyorsun. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء yok ayette evet والله خلقكم وما تعملون o bitti sonra إن كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر bitti evet فيقال للمصورين أحيوا ما خلق bir daha أحيوا أحيوا ما خلق ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وقال جزاء مما كانوا يعملون وقال وفد عبد القيس وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا evet. Mesut قال إمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وقال جزاء بما كانوا يعملون وقال وقد عبد القيس للنبي وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا علي قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر فيقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام

Abdülgaysi linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem murna bi cümelin minel emri in amilna biha dakhalnal cennete fe emarahum bil imani ve şehadeti ve aqamis salati ve itaiz zekati fece'ale zâlike kullehu amelen. Evet. Bayram, tercümesini oku. Yüce Allah'ın şu kavilleri babı. Halbuki sizi de yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır. Saffat 96. Şüphesiz ki biz her şeyi bir takdir ile yarattık. Kamer 49. Suret yapıcı musavvirlere yaptığınız suretlere hayat verin denilir. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra arş üzerine istiva edendir. Hocam düzeltme yaptık ama şeyde farklı olan şey biraz. Yani burada şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri de 6 günde yaratan sonra emri arş üzerine hükümran olandır. Dipnot da mı o? Yok, normal şey hocam, ayetin. Düzeltmiş miydik onu? Yok, düzeltmedi işte. Daha önce geç. Yani. Düzelt. Öyle mi yazmış? Metne yazmış. Evet. Dipnota yazardı. Subhanallah. Bir daha oku bakayım. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra emri arş üzerinde hükümran olan Allah'tır. Sonra arşa istiva eden. İşte ben de o şekilde yaptım hocam. Gördünüz mü? Bugün ne yapmış? Sanki Allah'ın hükümranlığı arşa istivadan önce yoktu. Yani arşa istivadan önce Allah ne değildi? Hükümran değildi. Arşa istivasıyla hükümranlığı güçlendi. Evet. Tabii ki zat-ı sıfat. Devam edin. Kendisini durmayıp kovalayan gündüze, geceyi o bürüyüp örter. Güneşi, ayı, yıldızları hepsi de emrine rağm olarak yaratan o. Haberin olsun ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Araf 54. Sufyan İbn Uyeyne şöyle dedi. Allah yaratmanın emirden ayrı olduğunu beyan etti. Yani geçen yaratmak da emir de ona mahsustur. Kavliyle bunların arasını ayırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de imana amel ismi verdi. Ebu Zer ile Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dediler. Peygamber'e amellerin hangisi en faziletlidir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman ve Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Yüce Allah da artık onlar için yapmakta olduklarına bir mükafat olarak Secde 17, Ahkaf 14, Vakıa 24 buyurmuştur. Abdülkays heyeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bizlere tafsilden müstani kılacak özetlenmiş külli işlerden bir takım şeyler emret de bizler onları yaptığımızda cennete girelim dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara iman etmeyi, Allah'ın varlığı ve birliğine şehadet etmeyi, farz namazları kılmayı, farz zekatı vermeyi emretti de bunların hepsini amel kıldı. Evet. Uzun bir bab. Herhalde bir 3 ders en az sürer. Belki de 4 ders. Ondan sonra hadisleri alırız. Ayet almış. 2 tane ayet almış bab başlığına. Sonra bir ayet daha almış. 2 ayet de açmış. Demiş ki قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. Allah sizi de yaptıklarınızı da amel olarak ortaya koyduklarınızı da ne yapmıştır? Yaratmıştır. Bu Ehl-i Sünnet'in Mutezile'ye vermiş olduğu ne? Cevaplardan bir tanesi arkadaşlar. Değil mi? Ehl-i Sünnet'in Mutezile'ye vermiş olduğu cevaplardan bir tanesi. yuridu rahimehullah, Allah kendisine rahmet etsin, İmam Buhari kasteder neyi? Bihazel bab, bu babla beyane ennallaha teala huvel halik li kulli şey, Allah'ın her şeyin yaradanı olduğunu ne yapma? Açıklama, beyan etme. Allah her şeyin neyidir? Yaradanıdır. Vahdehu la şerike lehu fî zâlike, tek başına yaradanıdır. Bu konuda da herhangi bir ortağı yoktur. Feyedhul fihi, işte bu yaratılan her şeye dedik ya girer. Amalul ibad ve ef'aluhum, kulların neleri, amelleri ve fiilleri. Vel ayetu nassa, nassun fi, ayet bu konudaki nastır. Vallahu halakakum ve ma ta'melun, Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratmıştır. Seva enkânet ma mevsule ev mastariye. Burada ve ma diyor ya, ve ma ta'melun. İsterse buradaki ma mevsule ma'su olsun, isterse de mastar ma'su olsun, fark etmez. Fealet takdireyn, her iki takdirde de, yani ister ney mevsule, isterse mastar ma'su olsun. Fel ayetu dalletun ala enne ef'alel ibad mahluk. Ayet kulların fiillerinin yaratılmış olduğuna delalet eder. Delildir, gösterir bunu. Lienne alihetehum, çünkü onların ilahları, elleti yabudunaha, onların taptıkları ilahları, saret ala şeklin muayyen, muayyen bir şekil üzereydiler. Ve heyetin hassa, bir özel heyet, yani heykel üzereydiler. Bir amelihim ve sun'ihim. Peki bu özel şekil ve heyete nasıl kavuştular? O müşriklerin ne yapması? Çalışması, başka onu ne yapmaları? Sanat olarak ortaya koymalarıyla. Ve gad etalul kelam fi irabi ma fi hadil ayet. Diyor ki bir kısım ulema bu ayetin irabında çok fazla kelam sarf ettiler. Özellikle neyin irabında? Ma. Bu mevsule midir yoksa mastariye midir? Vedda ba'duhum icma ehli sünne ala enneha mastariye. Bu alimlerden bazıları ehli sünnetin icmasını naklettiler. Hangi konuda? Buradaki ma nedir? Mastardır. Ve şennu alel mu'tezile. Mu'tezileyi demedik, bırakmadılar bu konuda. Fi da'vahum. Çünkü mu'tezile ne diyor? Enneha mevsule. Nedir bu? Mevsuledir. Neden? Zannine enneha izâ kânet mevsûleten, eğer bu mevsule ise, böyle olduğu zannedilirse, sâret delilen, neye delil olur? Alâ ennel ibad yahlukûne ef'âle. Kullar bizzat kendileri fiillerini ne yapar? Yaratırlar. Diyor ki ve sevâb, doğrusu enneha mevsule. Mevsuledir bu. Ha. Ve enneha la tedullu alâ ennel ibad yahlukûne ef'âle. Mevsule bile olsa bu kulların kendi fiillerini yarattığına delil olmaz. Delalet etmez. Kema zâmel kaderiye minel mu'tezile. Mu'tezile'den kaderiyenin ne yaptığı gibi, iddia ettiği gibi. Yani onlar eğer mevsule olursa nedir diyorlar? Kullar fiillerini yaratır. Hayır, öyle değil. Bazı ehl-i sünnet uleması da icma diyor. Buradaki nedir diyor? Mastariyedir diye. Mevsule değildir. Çünkü mevsule olursa neden korkuyorlar? Delil olmasın. Ama değildir diyor. Yani şey diyor, yani müellif, yani bu aynı zamanda nedir diyor? Mevsuledir, ama hiçbir zaman içinde onların dediğine delalet etmez. Galel İmam İbn Cerir Taberi diyor ki tefsirinde ve fi kavlihi ve ma ta'melun, ve yarattıklarınızı da yaratan vecihan, iki vecih var. Ahaduhuma, ilki en yekune ma bimanel mastar. Buradaki ma mastar anlamında olabilir. Ki hani ehl-i sünnetin genel kabul ediyor dedi ya. Feyekunu manel kelam hine izin, o zaman kelamın manası, ayetin manası vallahu halakakum ve amelakum. Allah sizi ve amellerinizi yarattı. Sizi ve amellerinizi yarattı. Vel ahar, ikinci vecih en yekune bi mana, manasında olur ellevi, yani mevsule manasında olur. Feyekunu manel kelam hine izin, o zaman da ayetin manası şu olur. Vallahu halakakum, Allah sizi yarattı vellezî ta'melûn, ve yaptıklarınızı da yarattı. Ve zükire an Katade, Katade İbni Diame Es-Sedûsî'den zikredilir, nakledilir, tabi meşhur. Ennehu kal, dedi ki vallahu halakakum, Allah sizi yarattı. Ve ma ta'melûne bi eydîkum, ellerinizle yaptıklarınızı da yarattı, işlediklerinizi de yarattı. فَهَذَا يَدُلَّ عَلَى اَنَّهَا مَوْسُولَ اِنْدَهُ. Yani bu da neye delalettir? Neyi delildir? Yani Katade bile bunu ne anlamış? Mevsule anlamış ama aynı mavi. Yani ne anlamamış? Kullar kendileri amellerini yaratır anlamamış. Yani kulların elleriyle yaptıklarını bile kim yaratır demiş? Allah yaratır. وَقَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ İbn-i Teymiye diyor ki قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى, Allah buyurdu ki اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine diyor, değil mi bunu? Ha. Siz kendi ellerinizle oyup şekillendirdiğiniz şeylere mi ibadet ediyorsunuz, tapıyorsunuz? Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratmıştır. Fema, buradaki ma bi manellezi, ellezi anlamındadır. Ve men cealaha mastariye, bunu mastar zanneden, kılan, fakat galit, hata etmiştir diyor İbn-i Teymiye. Ve lakin, fakat iz halakallah el menhut, çünkü diyor Allah Azze ve Celle kendi elleriyle oyup şekil verdiklerini ne yapmıştır? Yaratmıştır. Kema halakal masnu', aynen sanat olarak ortaya konan şeyi yarattığı gibi, vel melbus, dikilip giyilen şeyi yarattığı gibi, vel mebna, binayı yarattığı gibi, delle ala ennehu, ki bu da delalet eder ki Allah Halik kulli sani'in ve sun'atahu, ki bu hadis zaten daha önce almıştık. Her sani'i, sanatçıyı ve sanatını ne yapmıştır? Yaratmıştır. Bu da Şeyhülislam İbn Teymiye'nin sözü. Yani hiç korkmaya gerek yok diyor. Bu mevsuledir diyor. Mastariye diyen hata etmiştir. Bir kısmı da diyor ki hayır, bu mastariyedir, icma var. Niye? Hani birileri buna ne yapmasın? Yapışmasın diye. Evet. Vel mana, manası اَنَّ الْاَيَ فِيهَا تَصْرِيهِ, ayette açık ifade var. بِاَنَّ اَسْنَامَهُمْ مِنْ مَحْلُقَاتِ اللّٰهِ, onların putları, sanemleri neden? Allah'ın mahlukatından. Ve inkâne şekluha ve vaduaha, her ne kadar o sanemleri, onların putları şekil ve yapış itibarıyla ala sıfatin muayyene, muayyen bir sıfat üzereyse de, min sun'ihim, nasıl bir muayyen sıfat? Onların yapması üzere. Fe innallahu vellezî akderahum, çünkü Allah onları kadir kıldı ala zâlike, o işi yapmaya. Ve yessere lehum esbâbe, onun sebeplerini de kolaylaştırdı onlara. Ve lihâza, işte bundan dolayı ahbara teâlâ, Allah haber verdi bi ennehu huvellezî halakal fulk, gemileri yarattığını. Veye masnuatun li beni Adem, ki o gemiler kim için yapıldı? Beni Adem için yapıldı. Ve kâle teâlâ, Allah buyurdu ki ve halaknâ lehum min mislihi mâ yerkebûn. Şimdi yapan insan, ama bak biz yarattık diyor. He, biz onlar için yarattık onun bir mislini. Nedir o? Üzerine bindikleri şey. Şimdi yaradan Allah bak. Hani kul yapmıştı? Yaptı ama yaradan neticede Allah. Ve kâle teâlâ, buyurdu ki Allah vallahu ceale lekum min buyutikum sekene. Evet. Allah sizin için kıldı. Yarattı. Burada kılmak, yaratmak anlamında. O evlerinizi ne? Seken. Ve ceale lekum min culudil en'ami buyuten. Yine yani yerleştiğiniz yer, seken kıldı, mesken. Yine sizin için yarattığı ney? Ha, hayvan derilerinden ney? Buyut. Evler, çadırları kastediyor. E hani sen kestin hayvanı, sen tabakladın deriyi. Nedir o ev? Testahifuneha yevme zanikum ve yevme ikametikum. Siz örtersiniz, gizlenirsiniz. Ne zaman? Darda kaldığınızda, boşta kaldığınızda, başka oturmak istediğiniz günde, hepsinde. Yani iyi gününüzde de, kötü gününüzde de, hepsinde. Açıkta kalsanız ya da ikamet etseniz, hepsinde. Ve min esvafiha ve evbariha ve eş'ariha. Yani o hayvanların yünlerinden, derilerinden, kıllarından, tüylerinden, esasen ve meta'en ilahin, Allah'ın vakti belirlediği o ana kadar hepsi ney? Siz ney? Esas ve meta. Nedir esas? Mefruşat işte. Mobilya, mefruşat. Meta da işte ne? Faydalandığı şey. Yani ne demek istiyor? Evet diyor, sen onu diyor elinle oluşturuyorsun ama hakiki anlamda onu yaratan kim? Allah. Tabi ayetin yani tefsiri çok. Yani biz burada kısaca geçiyoruz. Bize lazım olan. Yani dönüp bakabilirsiniz. Yani tefsirine döndüğünüzde göreceğiz. Nahl suresi 80. ayet. Ve hâvihi kulluha masnuatun li beni Adem. Bütün bu zikredilenler beni Adem için yaratılmış. Beni Adem için yapılmış. Ve hâve yübeyyinu vechhe delâletil âye. Bu da ayetin delalet ettiği yönü açıklıyor. El mutercem biha. Yukarıda bab olarak verdiği. Ala şu yön üzere ennallahu ve haliku ef'ali beni Adem. Neyi gösteriyor bize? Allah Azze ve Celle'nin Adem oğlunun fiillerini yarattığını. Fehum ve ef'aluhum, hem o beni Adem hem de fiilleri min halkillahi teala, Allah'ın yaratmasında, mahlukatında. Ve imkanet ma, eğer ayetteki ma fil aye mevsule, velev ki mevsule olsun. Fela daiye lit taassuf ve tekellüf li caliha mastariye. Yani he, yani neye gerek yok diyor? Zorlamaya, tekellüfe gerek yok. Ne yapmak için? Onu illa da mastariye kılmak için. Buna gerek yok. Buna davet yok diyor. Davetiye yok diyor yani. Böyle zorlamayın kendinizi. O nedir diyor? Mevsuledir diyor. Hatta la yekun fiha mutaallak. Yani ta ki işte birilerinin ona yapışmasın. Yani korkmayın diyor. Mutaallak yani yapışmasın, tutunmasın. Muallak. Asılmak. Lil kaderiye yani kaderiler. El mu'tezile. Lil kaderiyetil mu'tezile. Evet. El kailin diyenler bi ennel abd yahluku fi'lehu bi nefsihi. Neyi diyenler? Kul fiilini kendi yaratır diyenler. Ve hâza gavlun zahiril butla. Bu nedir? Batılı açık olan bir sözdür. Ve kullu batilin la yueyyiduhu kitabullahi teala. Her batıl hangi batıl? Allah Azze ve Celle'nin kitabını ne yapmadığı? Teyit etmediği, yani desteklemediği batıl. Yani burada şunu kastediyor. Cümlede bir sakt var. Hiçbir batıl Allah'ın kitabı ne yapmaz? Desteklemez. Bel yedullu ala butlani. Aksine onun neyine? Batıllığına delalet eder. Cümlede bir sakt var. Evet. Fekad dalle men ahrece ef'alel ibad min mahlukatillahi teala. Kim ki kulların fiillerini Allah'ın yaratıklarının dışına çıkarırsa sapıtmıştır. Kema dalle men kabelehu. Ve gale innel ibad mecburune ala a'malehu. فَلَا اِخْتِيَارَ لَهُمْ وَلَا kudra. Diyor ki, kim ki diyor kulların fiillerini Allah'ın mahlukatı olmaktan çıkarmışsa sapıtmıştır. Yine kim sapıtmıştır? Onlara mukabele edenler, onların karşısındaki taifede. Onlar da kim? He, kullar, kullar o amelleri işlemeyle nedir? Mecburdur. Kullar için herhangi bir seçme hakkı ve güç, kuvvet, kudret yoktur. Cebriye. O da kaderiye. Biri nafiye, biri mücbire, cebriye. Yazmıştık, hatırlıyorsunuz tahtı. Vel hakku vasatun beyne hateyni eddalalete. Hak bu iki sapıklık arasındaki orta yol. Ve huve nedir o? Ennallaha teala halakal ibad. Allah kulları yarattı. Ve halaka lehum kudraten, onlara güç verdi, iktidar verdi. Ve ihtiyaren, seçme hükmü. Bihima. İşte bu kudret ve neyle? İhtiyarla yef'alune, yapıyorlar. Ma yuridune fi'lehu. Evet. İstedikleri eylemi. Ve yetrukune ma yuridune terkehu, terk etmek istediklerinde ne yapıyorlar? Terk ediyorlar. Ve sebebu dalal fi hadihil mes'ele, bu konudaki sapıklığın sebebi ademü tefrik beyne halkillah, Allah'ın yaratmasıyla ve mahlukihi, yarattığı arasında fark görmeme. Allah'ın yaratmasıyla yarattığı arasında fark görmeme. Anladık? Bak, yaratma eylemiyle yarattığı şey arasında fark görmeme. Yani öyle dersek Türkçe daha doğru olur. Arapça onu anlıyorsun ama. He. Yaratma eylemiyle, yaratma sıfatıyla yarattığı şey arasında ne görmeme? Fark görmeme. Evet. Fehalkullah, Allah'ın yaratması sıfatuhu. Onun neyi? Sıfatı. Elleti yahluhu bihel halk. O sıfatıyla mahlukatı yaratır. Demek ki o mahlukat o sıfatma eyleminden sonra ortaya çıkan şey. Yaratma olmasa yaratılmış olmaz. Ve amma mahluku, yarattığı şey, fehuve eferu sıfa, sıfatın eseri, neticesi. Ve o mef'uluhu, yani o sıfatın ortaya koyduğu iş, çıkan şey. Ve halkullahu teala li mahlukatihi, Allah'ın mahlukatını yaratması, leyse huve nefsu mahlukatihi, o yaratılanın bizzat kendisi değil. İnsan için öyle bile değil mi yani? Şimdi ben bak ne yaptım bu masayı, ne yaptım, yarattım. Yaratabilirim ben bu masayı ama yoktan var etmedim, o ayrı. Yarattım ben bu masayı, yaptım. Benim aynım mı o? Anladık değil mi? Yani Allah'ın yaratma eylemi ya da o mahlukatı yaratması, mahlukatın bizzat kendisi değil ki. Bel halakahu, bel halkuhu, aksine Allah'ın yaratması, fi'luhul muttasaf bihi, kendisinin vasfedildiği, tanımlandığı fiili. Ve mahlukatuhu, yarattığı şeyler, mef'ulatuhu, fiillerin ortaya çıkanları, fiil olarak ortaya koyup da ne yaptı? Yarattığı şeyler, elleti yef'aluha, onu yapıyor. Ve yuciduha izâ şah, istediği zaman ortaya çıkarıyor. Ama yaratma eylemi daima, hep söylüyoruz yani, Allah Celle Celaluhu yani mahlukatı yaratmadan önce yaratma sıfatına sahip değil miydi? Mer'iyatı, görünen şeyleri yaratmadan önce görme sıfatına sahip değil miydi? Mesmuatu, işitme, yani bu işitilen alemi yaratmadan önce işitme sıfatına sahip değil miydi? Anladık değil mi? Ve ef'alul ibad, Allah kulların fiilleri, mahlukatun lehu teala, Allah tarafından yaratılmış, kesairil mahlukat, diğer mahlukat gibi. Ve min cümleti mef'ulatihi, ve Allah'ın mef'ul olarak, eylem olarak ortaya koyduklarından, o cümleden bir tanesi. Ve leysetiye nefsu fi'lir rab, o mef'ul, fiil olarak ortaya çıkan bizzat Rabbin fiilinin aynısı değil. Bel hiye nefsu fiilil abd. Aksine o bizzat kulun fiilinin aynısı. Aynen fel kezib ve zul, yalan, zulüm ve nahrihima, ikisinin benzeri minel kabah, kötülüklerde olduğu gibi yuttasav biha menkane fiilen lehu. Kim bununla tanımlanır? Yani bu kötü işte yalan ve neyle, zulümle kim tanımlanır? Yuttasav bihi biha, onunla tanımlanır. Menkanet fiilen lehu. Bu onun kimi ise, bu onun neyi ise, fiili ise. Gaimeten bihi, onu bizzat ne yapmışsa, ortaya koymuşsa. Ve la yuttasav bihi biha, onunla tanımlanmaz. Menkanet mahlukaten lehu, kendisi için yaratılmış bir şeyse bu. Lennehu teala cealha sıfaten li gayrihi, çünkü onu gayrı dışındaki için sıfat kıldı. Yani örnek, şimdi Necm yalancı. Örnek. Necmi zalim. Şimdi Allah yalancı mı? Allah zalim mi? Bununla tanımlanan benim. Allah değil. Doğru mu? Doğru. Peki buradan şu kaideye varmıyor musun o zaman? Ha. Burada bu iki kötü kabih eylemle tanımlanması gereken kim? Necmi olduğuna göre. Buradan yola çıkarak Allah Necmi'yi yarattı. O halde he, o eylemleri de yarattı. O halde o eylemlerin sahibidir diyebilir misin? Sahibidir desen zaten mesuliyet kalkar ortada. Allah kendi kendini imtihana tabi tutmuş olur. O halde burada muttasaf olan bizzat kulun kendisi. Ama he, muttasaf olan eylemin çıkış itibarı, yaratılış itibarı, o emri veriş itibarı kimden? Allah'tan. Hani hep örnek veriyor işte, domuz. Allah'ın yaratmadığında herhangi bir yani maslahat var mı? Yani Allah yaratmadı diyen var mı domuzu? Kim yarattı domuzu? Allah yarattı değil mi? Allah yarattı. Yok yok yani. İslam fırkaları söylüyorum. Seni de yaratmadı Allah, ona bakarsan. Onu, seni de tabiatına yarattı. O ayrı. İslam fırkaları da söylüyor. Domuzu Allah yarattı herkes değil mi? Yaratma diyen yok. Peki Allah sevmediğini niye yaratıyor? Niye yaratıyor? Onu biz cevap vermiştik daha önce, kader meselelerini unuttuk mu? Allah'ın her yarattığı sevip razı olduğu değil ki. Sevildiği razı olmadıklarını da yaratıyor. Allah'ın her yarattığı illa da sevip razı olduğu değil ki. Sevip razı olmadıklarını da yaratıyor. Ama Allah'ın sevip razı olduğu şeyler sadece neler? Neler? İyiler, helaller. Karıştırmamak lazım. Domuzu da Allah yarattı. Zehri de Allah yarattı. Ama bu Allah'ın yaratma sıfatını sakatlamaz. Ama domuzun da madem ki Allah beni sevmiyor, beni Allah yarattı deme hakkını da doğurmaz. Anladık mı? Anladık. Yani Allah madem beni sevmiyor, benden razı değil, o halde beni Allah yaratmadı. Çünkü onun kaidesinde Allah'ın her yarattığı ile ne olması lazım? Sevip razı olduğu şey olması. Yani böyle bir kaide yok. Tabii ince bir mesele bu. Kema ennehu teala la yuttasaf bima halakahu fi gayrihi. Yine Allah Azze ve Celle kendi gayrında yarattığı şeyle de muttasaf olmaz ki. Çünkü Allah'ın hiçbir sıfatı ne değildir? Yaratılmış değildir. Minet tu'um, yeme içme, lezzet alma, vel elvan, renk, vel ravahi, koku, vel eşkal, şekiller ve gayri zalik. فإذا خلق ال... فإذا خلق الإنسان أبيض أو أسود insan beyaz ya da siyah yaratıldığında lem yekun zaliken levn vasfen lehu, bu renkler Allah'ın vasfı olmaz, sıfatı olmaz. Ve kezalike iza halaka şeye murran ev hulven, bir şeyi tatlı ya da acı yaratsa, ev ala suretin kabihatin mezmume, ya da kötü, mezmum bir suret üzere yaratsa, lem yekun taala muttasafen bizalike, Allah bununla tanımlanmaz. Bu onun sıfatı olmaz. Belil muttasaf biha men kamet bihi ve fi'leha. Aksine bununla muttasaf olan bizzat o eylemi yapan ve fiili yapan olur. Yani o acıyı, tatlıyı. Ve kâle eyzan el Kur'anu delle ala أن مفعولات العباد الخارجة عن أنفسهم قرآن دلالة eder neye? Kulların eylem olarak, fiil olarak ortaya koydukları şeyin hangi eylem? Nefislerinden ne yapan? Hariç olarak ortaya koydukları eylemlerin masnuatin lahum, bizzat onlar tarafından ne yapıldığını, yapıldığını. Ve ma kana masnu'an lahum, ha, bizzat onlar için ne yapılan, yapılıp ortaya konan eylemlerin, fehuve min fi'lihim, onların eylemi olduğunu, ve makdurihim, onların kudretleri olduğu, bir zarure vel ittifak, zaruret ve ittifakla böyledir. Yani ne demek istiyor? Yani senden çıkan eylemler senin eylemlerin, Allah'ın eylemleri değil. Ha, diyeceksin o, ve ma ramayte iz ramayte velakinallaha rama diyeceksin. Ha, onları hep açıklayacak. قال الله تعالى لنوح عليه السلام, Allah Azze ve Celle Nuh'a buyurdu ki وَسْنَا الْفُلْكَ, sen ne yap? Gemiyi yap. بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا, bizim gözlerimizin önünde ve vahyimiz gereğince. Evet. وَقَالَ تَعَالَى, Allah buyurdu ki, bu da diğer ayet, Hud 38, önceki 37, وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ, gemiyi yapar. Kim yapar? وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَلَى اَنَّ الْفُلْكَ مَحْلُوقَةٌ مِنْ مَحْلُوقَاتِهِ, gemi Allah'ın mahlukatından bir mahluk. Bunu haber veriyor. مَا كَوْنِهَا مَصْنُعَةٌ لِبَنِي آدَمٍ, ki bunu Beni Adem için Allah ne yapmış? Yapmış bizzat. Ama nasıl yapmış? Ona yaptırarak yapmış. Ve cealaha min ayatihi, bu gemiyi de Allah ayetlerinden kılmış. Fekale teala, demiş ki ve ayetun lahum, onlar için bir ayet, enna hamelna zürriyetehum fil fulkil meşhun, o doldurulmuş, içine insanların konulmuş olduğu o gemiyi, gemide ne yaptık? Onların zürriyetlerini taşıdık. Bak, taşıdık diyor. Biz taşıdık. Ve kâle teâlâ, Allah buyurdu ki elem tera, görmez misin? Görmez misin? Ennallâhe sahhara lekum mâ fil ardi, o yeryüzündekilerini Allah sizin için musahhar kıldı. Vel fulke, gemiyi, tecri fil bahri bi emrihi, Allah'ın emriyle nerede gezer? Dolaşır? Denizde, suda. Ve kâle teâlâ dedi ki ve ceale lekum minel fulki vel en'âmi mâ terkebûn, Allah size gemilerden ve hayvanlardan üzerinize binenleri yarattı. Üzerine bindiklerinizi yarattı. فَجَعَلَ الْاَسْنَامَ مَعْمُولَةٌ لَهُمْ, Allah putları onların amel olarak ortaya koyduklarını söylüyor. وَاَخْبَرَ اَنَّهُ حَالِقُ, onları yaratan da kim olduğunu söylüyor? Allah olduğunu söylüyor. Ve halik ma'mulihim, yaptıklarının da Allah tarafından yaratıldığını söylüyor. Fe inne ma ha huna bi ma'nellezi, ellezi manasında vel murat, kastedilen halaka ma ya'melune minel esnam, ma ya'melune minel esnam, ma ya'melunehu minel esnam. Yani putlardan yaptıklarını Allah yarattı. Ve izâ kâne hâlikan lil ma'mûl, yapılanın yaradanı Allah'sa, ve fihi efer fi'lihim, orada onların eylemi vardır, fiillerinin eseri vardır. Delle alâ ennehu hâlikun li ef'alil ibad, böylelikle Allah ne yapmıştır? Kulların fiillerini yaratmıştır. Yani ne demek istiyor? Demek istediği şu, tabi meseleyi uzatıyor, uzun bir mesele. Demek istediği şu, diyor ki yani her ne kadar yapan bunu Allah'sa, kulsa da, ortaya koyan kulsa da, bu ortaya koyma eylemi Allah'ın yaratma sıfatıyla oluyor. Ne ile? Allah'ın yaratma sıfatıyla oluyor. Allah'ın yaratma sıfatıyla kul eylemi ortaya koyduğunda ortaya çıkan kulun eylemi. Ortaya çıkan ne? Kulun eylemi. Ortaya çıkan Allah'ın eylemi değil. Ama ortaya çıkan kulun eylemi de doğrudan kendi yaratmasıyla değil, Allah'ın ona yarattırmasıyla oluyor. Eğer Allah yaratma eylemiyle bu gücü ona vermeseydi, o ne yapamazdı? Onu yaratamazdı diyor. Kısaca demek istediği o. Daha sonra diyor ki ve amma kavlu men kale inna innema mastariye fe zayıf cidden. Şeyhülislam'ın teyimi diyor ki işte bu ma'ya mastariye diyenlerin görüşü zayıf. Çok zayıf. Ve fi kavlihi teala etabuduna ma tenhitun vallahi halakakum ve ma ta'melun tenbihun li ibad el esnam. Li ibad el esnam. Putlara tapanlara bir ikaz. Ala fesadi ma saru ileyhi min ibadetiha. Yaptıkları ibadetin ne yönde olduğuna dair, fasit yönde olduğuna dair. Ma nahdihim iyyaha. O putları ne yapıyorlar bununla beraber? Oyup şekillendiriyorlar değil mi? Bi eydihim, elleriyle. Fe keyfe ta'budune esnamen, nasıl siz putlara taparsınız? Ta'melûneha bi eydikum, ellerinizle yaptığınız. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Oysa sizi de yaptıklarınızı yaratan Allah. Fe evcedekum, sizi yoktan var etti. Ba'de en lem tekunu şey'a, hiçbir şey değilken. Ondan sonra ve halaka lekum, ve sizin için yarattı. Ma tasluhu bihi hayatukum, hayatınızı güzel kılan şey. Ve halaka ma tenhitune, oyup yaptıklarınızı da yarattı. Fe huvel haliku li kulli şey, o her şeyi yaratan. Fel vacibu aleykum, o halde size vacip olan görev. En ta'buduhu, ona tapmanız. Vahdehu la şerike lehu, sadece ona, şeriki olmadan. Fehuvel muteferrit bil halk, yaratma işini tek başına yapan o. Vel malik li kulli şey, her şeye malik olan o. Femine sefahe, beyinsizliklendir. En ta'budu tilke suvar, sizin bu nelere? Putlara, resimlere tapmanız. Elleti nahattumuha bi eydikum, ellerinizle yaptığınız. Thümme semmeytumuha keziben ve buhtanen aliheten. Sonra siz yalan yere ne yaptınız? Ve iftira olarak onları ilahlar olarak isimlendirdiniz. Ve kat alimtum, oysa bildiniz ki enneha ma saret suveren, onlar bu hale gelmediler illa binahdikum iyyaha ve amelekum. Siz eğer onları ellerinizle yapmasaydınız, amel olarak ortaya koymasaydınız, onlar ilah olmazlardı. Siz yarattınız ilah. Vallahu vellezî akderakum alâ ameliha. O işi yapmaya sizi kadir kılan kim? Allah. Yoksa yani Allah o kudreti vermeseydi siz ne yapamazdınız? Yapamazdınız. Ve mekkenekum min zâlik, sizi bundan ne yaptı? Sizi buna mümkün kıldı, temkin etti. Fevvel hâlik lekum, o sizi yaratan. Ve limâ ta'melûne bi eydîkum, ellerinizle yaptığınızı da yaratandır. Gâli İbnül Kayyim, İbnül Kayyim diyor ki ma'ul mastariye ve ma'el mevsule, hem mastariye hem de mevsule ma'sı yete'akabani galiben, birbirinin peşine gelir. Ve yasluhu ahaduhuma fil mevzi illezi yasluhu fihil ahar, yani bir tanesinin geldiği yere öbürkü de gelir, bir tanesinin uygun düştüğü yere diğeri de uygun düşer. Ve rubbama ihtemelehuma kelamen vahid, yani tek bir kelamda da muhtemelen gelirler. فَلَا يُمَيَّزْ بَيْنَهُمَا illa bi nazar ve teammül. İkisi arasında fark gözetilemez. Ancak ne zaman? İyice ne yaparsan bakar, nazar eder, teammül edersen. فَاِذَا قُلْتَ dediğinde يُعْجِبُنِي مَا سَنَعْتْ senin yaptığın benim hoşuma gider. فَاِيَ صَالِحَةٌ لِاَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَ وَمَوْسُولَ buradaki ma hem mevsuledir hem de mastariyedir, mümkündür. Ve kezalike vallahu alimun bima taamelun bima tefalun yaptıklarınızı Allah bilendir. Buradaki ma hem ne olabilir? Mastariye hem de mevsule. Vallahu basirun bima yaamelun onların yaptıklarını Allah görendir. Feteemmelehu feteemmelhu tecidhu kezalik iyice bak bunun öyle olduğunu görürsün. Ve liduhul ahadihim alel uhra bir tanesinin diğerine girmesi yani karışıklık ve zanne kefirun minen nas insanlardan pek çoğu zannetti enne kavlehu taala Allah'ın şu fermanı vallahu halakakum ve ma taamelun Allah sizi de yaptıklarınızı yaratma enneha mastariye buradaki ma nedir mastar vahtecu biha ala halkil amal böylelikle ne dediler böylelikle kulların amellerini kim yarattı kulun kendi yarattı. Hayır mastariye diyorlar ya. Ve leyset mastariye. Halbuki o ma mastariye değil. Ve innema hiye mevsule. O nedir? Mevsuledir. Vel mana manası. Vallahu halakakum. Allah sizi yarattı. Ve halakallezi ta'melunehu. Yaptıklarınızı da yarattı. Ve tenhatunehu minel esnam. Put olarak ortaya koyduklarınızı, ellerinizle yaptıklarınızı da yarattı. Fe keyfe ta'buyunehu. O halde ona nasıl tapıyorsunuz? Ve ye mahlukatun. Min mahlukatillahi teala. Allah mahlukatından bir mahlukat. Ve levkânet mastariye eğer mastariye olsaydı ki mevsul ediyor ya lekânel kelam ila en yekûne hücceten lehum akrab min en yekûne hücceten aleyh. Eğer diyor mastariye olsaydı diyor o kelamın onların lehine hüccet olması onların lehine hüccet olmasından daha yakın olurdu. İz yekunul mana manası şu olurdu etabudune ma tenhitun siz ellerinizle yaptıklarınızı mı tapıyorsunuz vallahu halakakum Allah sizi yarattı ve halaba ve halaka ibadetakum leha daha kötü ve o putlara ne yapmanızı ibadet etmenizi de yarattı eğer oradaki ne olsaydı mastariye olsaydı. Fe eyyü mana fi hâza ve eyyü hüccetun aleyh. Yani bunda ne mana? Hangi aleyhlerinde hüccet var? Yani bir şey yok. Yani çünkü mutezilerin aslında kastettiği ya ne? Eğer sadece oradaki yaratılmadan kasıt ne olsaydı putları yapma eylemi o ehven. Eğer oradaki mastariye ise sizin söylediğiniz gibi ise yani ne değilse mevsule değilse o anlamı ifade etmez. Ne ifade eder diyor aksine? O putları yapma eylemini değil sadece o putlara tapmanızı da Allah yarattı. Onu ifade eder. E siz zaten ne diyorsunuz? İman da küfür de insanın kendisindendir. E bundan nasıl bağdaştıracaksınız? Madem tapmanızı da Allah yarattıysa. Anladınız mı demek istediğini? Yani sizin diyor lehinize delil olmaktan daha uzak. Aleyhinize delil. Evet aleyhinize delildir. Kısaca böyle diyor. Burada kalalım arkadaşlar. Diğer ayete geçmeden. Evet. Ya hocam yani girdin kelam meselelere. Ben ne yapayım? Evet. Hemen diğer meseleden alalım biraz. Kaça geldik? Evet. Ehl-i Sünnet'in seçkin özellikleri. Kaçtayız? 27 galiba hocam 27. Evet. Ama ben 27'de kalmamışım. Vasatiydi. Vasatiyi ortada, orta. Ona başlamıştık. 21 şıklarına gelmemiştik. Ehl-i Sünnet orta yoldadır dedik. O daha sonra orta yolda olması nedir? Onu teker teker açıklayacaktık. Onları okuduk mu? Okumadık. Okumadık. Evet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat orta yoldadır arkadaşlar. Orta yolda. Evet, vasatiye ifrat ve tefrit değil ya, ne? Orta yol. Ehl-i sünnet orta yoldadır. 58. sayfa. 21 nolu madde. Buldu mu herkes? Evet, oku. Vasatiye, orta yolda olmak ehl-i sünnet vel cemaatin temeyyüz ettiği en büyük özelliklerdendir. Nasıl ki İslam ümmeti zarar veren aşırılığa sapan ümmetler ile helak eden, ihmalkarlığa meyleden ümmetler arasında vasat, dengeli ise, aynı şekilde ehl-i sünnet vel cemaat de ümmetin doğru yoldan sapan bidatçı fırkaları arasında vasattır. Dengeli bir yoldadır. Ehl-i sünnet vel cemaatin vasati, dengeli olma özelliği bütün işlerde açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu ister akide, ister ahkam, süluk, ahlak ya da başka bir şey olsun fark etmez. Yani ehl-i sünnetin orta yolda olması akidede, ahkamda, ahlakta, sülukta, hepsinde. Evet. Bu vasati dengeli olmanın göstergelerinden bazıları şunlardır. A. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah'ın sıfatları konusunda tatil ehli ile temsil ehli arasında dengeli bir yoldadır. Yani kitab-ı tevhidde işte biz bu sadetteyiz, görüyoruz değil mi? He. Ne? Hep söylüyoruz. Kaidemiz belli. İthbatun bila teşbih. İthbatun bila teşbih. Ne demek? Teşbihsiz ispat. Allah'ın isim ve sıfatlarını ispat ediyoruz, kabul ediyoruz ama mahlukatınkine ne yapmıyoruz? Benzetmiyoruz. Benzetmiyoruz değil mi? Ve tenzihun bila ta'til. Yazın bu kaideyi. Tenzih ediyoruz Allah'ı eksik sıfatlardan ama bunu yaparken sıfatı ortadan kaldırmadan. Bu çok önemli. Bununla alakalı bir dersim var benim. İnternetten ulaşabilirsiniz. İthbatun bila teşbih ve tenzihun bila ta'til. Yani biz ne müşebbihe gibi tamamen mahlukata benzetiyoruz ne de muattıla gibi inkar ediyoruz. Hayır, bizim kaidemiz bu. Ya siz müşebbihsiniz. Kella. Teşbihsiz ispat. Ya siz nesiniz? Yani öyle münezzihsiniz ki tatil ediyorsunuz. Kella. Böyle bir kural yok. Ehl-i sünnet tam orta yolda. Evet. Devam et. Ehli tatil Allah'ın sıfatlarını inkar edip nefi ettiler. Ehli temsil sıfatla ispat edip onları yaratılmışların sıfatlarına denk kıldılar. Ehli sünnet ve cemaat ise Allah-u Teala'nın sıfatlarını temsile kaçmadan ispat, batile kaçmadan mahlukata benzetmekten tenzih ederler. Dolayısıyla ehl-i sünnet her iki fırkanın doğru olan görüşlerini tenzih ve ispat cem etmiş, hata ettikleri görüşlerini tatil ve temsil terk etmiştir. B. Vaat konusunda mürciye ile vadiyenin arasında dengeli bir konumdadır. Evet. Yani mürciye bir yanda iman amel ilişkisinde ne görmeyen, telazum görmeyen. Yani amelin imanla hiçbir ilişkisi yok. Amelin imanla hiçbir ilişkisi yok. Yani ben müminim de eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resulü de ondan sonra ne naneyi yersen ye. Hiçbir masiyet neye zarar vermez? İmana zarar vermez. Hiçbir günah imana zarar vermez. Hatta yani ben zinada yapsam, adam da öldürsem benim imanım Ebu Bekir'in imanına, hatta Hazreti Cibril'in, Cebrail'in imanına nedir? Eştir. Onların kelamıyla söylüyorum. Eştir, denktir. Bunlar mürciye. Bir yanda da ne? Sigara içsen kafirsin. Sigara içsen kafirsin. Kasapta net alsan kafirsin. Dükkan açsan, vergi levhası çıkarsan kafirsin. Ehliyet alsan kafirsin. Yani ne? Yani ameli imanın sıha şartı gören. Ne demek ameli imanın sıha şartı gören? Amel yoksa iman yok. Yani aynen abdest yoksa namaz yok. Halbuki ortası. Namazdaki hilaf dışında yaptığı her haramı helal görmediği sürece bak üzerine basa basa söylüyorum. Yaptığı her haramı helal görmediği sürece terk ettiği farzı da helal görmediği sürece, yani farzı terk etmeyi de ne görmediği? Helal görmediği sürece hiçbir amelin terki insanı kafir yapmaz. Namazda hilaf var. O ayrı bir konu. Her ne kadar ben tekasülen, terk edilen namazın insanı ne yapmadığını, kafir yapmadığını söylüyorsam da, ama bu meselede selefte hilaf var. O ayrı. Ama selefteki hilaf amelin cinsi hilafı değil. Amelin ahadı hilafı. Yani amel işlemediğinden dolayı kafir olmuştur demiyorlar. O namaza has bir durum. Namaza has. Bunu diyen orucu terk ettiği için kafir demiyor adama. Zekatı terk ettiği için kafir demiyor. Haccı terk ettiği için kafir demiyor. Dikkat edin bak. Bu ayrı bir olay. Onun için yani hep söylüyoruz, kuralımız şu: bizde amel imanın sıha şartı değildir. Namazla alakalı durum müstesna, o ayrı. Onun dışında bütün ameller imanın kemal şartıdır. Bitti. Necmi Hoca mürciyim. Böyleyse mürciyim. Bununla da gurur duyarım. Namaz dışında bakın o hilaf var. Bütün ameller imanın ne şartıdır? Kemal. Sıha şartı değil. Kemal. Yani mükemmellik, olgunluk, zirve. Oruç kemal şartı. Tutmadı ama farziyetinde inkar etmedi. Kafir diyemezsin adama. Hac yapmadı ama farziyetini inkar etmedi. Kafir diyemezsin adama. Zekat vermedi ama farziyetini inkar etmedi. Kafir diyemezsin adama. Anladık değil mi? Dikkat edeceğiz. Kafir. Niye? Hiç zekat vermedi adam. Hiç oruç tutmadı. Yani bunu sen söylüyorsun. Bunu sen söylüyorsun. Bu senin iddian. İddia eden sensin, ispatlayacaksın. Nas getireceksin. Benim nas getirmeme gerek yok. Kural belli. Farzın terkini helal görmediği sürece. Yapmıyorsa kavlen helal görmüştür. Allah'ın indinde. Kalben helal görüp görmediğini Allah bilir. Ben bilemem. Kimsenin kalbini ne yapamıyorum ben? Evet, yani bu mesele ince bir mesele. Onun için. Yani ehl-i sünnetin kuralı belli. Hocam. Yani sen böyle insanları oruçsuzluğa teşvik ediyorsun. Sen böyle insanları haçsızlığa teşvik ediyorsun. Sen böyle insanları zekasızlığa teşvik ediyorsun. Yani İmam Şafii'nin, öncesinde İmam Malik'in, öncesinde Ebu Hanife'nin korkmadığı bir illetten ben niye korkacağım? O beni bağlamaz ki. Yani Abla İbni Habib, muhtelif rivayetler var. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi derken korkmamış da ben mi korkacağım? Öyle dememiş mi? Şimdi adam ne anlıyor? Namazın terki küfürdür anlıyor bu nas'tan. Eksik anlıyorsun be kardeşim. Eksik anlıyorsun. Şöyle deseydi onu anlardın. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkini küfür görürdü. Tamam. Ama bak, vurgu ona değil. Ya fıkıh var ya, fıkıh. O büyük meleke. Bak böyle dese onu anlardın. Allah Resulü'nün ashabı namazın terkini küfür görürdü. Doğru mu? Öyle değil mi? Namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür görmezdi. Demek ki onun dışında hiçbir amelin terki asla ne değil? Yani bunu niye görmüyorsun? Burayı atıyor, burayı siliyor yani. Anlamak istediğini anlıyor. Cımbız da oradan o anlamı çekiyor. Öyle değil. Bu senin lehine değil, aleyhine delil. Senin lehine değil, aleyhine delil. Herkes kafir. Neye göre kafir? Şimdi geçen bir risale okuyorum. Adam diyor ki, kıyasın dinde olmadığının delillerinden bir tanesi de, kıyasın dinde olmadığının delillerinden bir tanesi de ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun ayet-i kerimesidir. Allah Allah. Allah'ın hükmettiği hükmetmeyenler kafirlerdir. Niye? Çünkü diyor kıyas Kur'an ve sünnetten değildir. Kıyasla hükmeden de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir. O halde kıyas dinden değildir. Ben o zaman o adama şunu sormak istiyorum. Arkadaşım, bir yanlışın var. Niye bir yanlışın var? Sana söyleyeyim. Şundan dolayı bir yanlışın var senin. Yani bu ayet-i kerime Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerden bahsediyor. Şunu demiyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, yani indirmediğiyle hükmeden değil mi? Allah'ın indirmediğiyle hükmedenin hükmettiği şey Kur'an ve sünnetten değildir demiyor ki. Zaten o malum. Ya ne? Allah'ın indirdiği şey dışındakine hükmeden ya da Allah'ın indirmediğiyle hükmeden kafirdir diyor. O halde kıyasla hükmeden kafirdir mi demek istiyorsun sen? Bu ayet ona delalettir. Böyle yorumlanırız. Tabii. Görüyor musun adamdaki şey cehaleti? Bu ayeti sen kıyasın Allah'ın indirdiklerinin dışında bir şey olduğuna delil getiremezsin. Bu ayeti kıyasla hükmedenin kafir olduğuna delil getirirsin. Onu da nasıl söyleyeceksin? Sen İmam Ebu Hanife'ye kafir mi diyorsun? İmam Malik bin Enes'e kafir mi diyorsun? İmam Şafii'ye kafir mi diyorsun? İmam Ahmed'e kafir mi diyorsun? Öyle mi diyorsun sen? Şeyhülislam İbn-i Teymiye kafir mi diyorsun? İbn-i Kayyım'a kafir mi diyorsun? İbn-i Hacer'e kafir mi diyorsun? Hafız Iraki'ye kafir mi diyorsun? Cemalettin Kasımi'ye kafir mi diyorsun? Ahmet Şakir'e kafir mi diyorsun? Abdurrahman Yahya el-Muallimi'ye kafir mi diyorsun? Albani'ye kafir mi diyorsun? Binbaz'a kafir mi diyorsun? İbn-i Hüseyin'e kafir mi diyorsun? Ne dediğini bilmiyor ki. İşte bak, ifrat. İfrat. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. İbn-i Hazm bile, kıyas münkeri İbn-i Hazm bile bunu delil getirmemiş. Ama yani işte böyle hani söylüyoruz ya, İbn-i Arabi'nin bir tabiri var. Velilerle nebiler yarışa girmiş. Sahile gelmişler. Nebiler karşı kıyıya geçememiş. Orada kalmış. Veliler geçmişler. Neden? Çünkü nebilere oturduğu yerden nübüvvet gelmiş. Gayret etmemişler ki, çalışmamışlar ki, hazırdan, beleşten. Ama veliler öyle mi? Gayret etmiş. Tuvalet temizlemeyle başlamışlar işe. Tuvalet temizlemeyle başlamışlar işe. Toprağın dibine girip aç kalmışlar. Değil mi? Yani şimdi bunlarınki de öyle. Şeyhlerini geçtiler. İbn Hazm nerede kaldı? Allah rahmet eylesin. Nerede? Kıyıda. Bunlar karşı kıyıya geçtiler. Böyle bir cehalet olabilir mi yani? İnsan ne dediğini bilmez mi? Evet, oku. Mürciye fırkası der ki, nasıl ki küfürle beraber taat fayda vermezse, aynı şekilde imanla beraber günah da zarar vermez. Onlar dille söylenmese de imanın mücerred olarak kalple tasdik etmek olduğunu zannettiler. Amelleri imandan uzak gördüler. Allah'ın itaat edenleri azap etmesini ve asileri nimetlendirmesini caiz gördüler. Vaidiye fırkası ise der ki, Allah'ın aklen asiyi azaplandırması, aynı şekilde itaat edeni de sevaplandırması gerekir. Buna göre kim tevbe etmeden büyük günah ile ölürse, onların görüşüne göre Allah'ın onu affetmesi caiz değildir. Ehl-i sünnet vel cemaat ise vaidi nefyeden mürciye ile onu vacip gören vaidiye fırkasının arasında dengeli bir konumdadır. Kim büyük bir günah ile ölürse onun hali Allah'a kalmıştır. Allah dilerse onu cezalandırır, dilerse affeder. Günahı sebebiyle onu cezalandırırsa o kafirler gibi cehennemde ebedi olarak kalmaz. Bilakis cehennemden çıkar ve cennete girer. C. Tekvir meselesinde... Tamam, orada kalalım çünkü 10.30 oldu saat. Evet, Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfuruke ve etûbü ileyk. Kapıyı aç. Şimdi arkadaşlar, namaz vakti malum, geceye doğru gidiyor.